Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK24/7 med Anders Christiansen. Sex og tv-serier, det er, hvad jeg har på programmet i den første time af AK24/7 i dag. Vi skal have besøg af en seksolog, der mener, at ligestilling og ligeværd, det starter i sengen, naturligvis. Så skal vi også tale om HBO's nye serie Watchmen, og det er et serviceindslag, fordi der er faktisk en stor chance for, at det bliver en af de her serier, som hvis man bare sådan, du ved, vil tale med på arbejdet, så skal man se den, for det bliver sådan noget a la Skam eller Game of Thrones. Det bliver sådan en serie, der bliver refereret til. Så man skal lige tjekke den ud. Men vi starter med en anden tv-serie, der foregår i Ebberup på Fyn. Det er Danmarks Radios nye, store søndagsserie, Fred til lands. Vi har faktisk to indslag i dag, der handler om fred til lands. Men vi starter faktisk med at ringe til Ebberup på Fyn. Jeg skulle meget gerne have Flemming Kjær med. Er du med på en telefon, Flemming? Ja, det er jeg. Velkommen til programmet. Du er født og opvokset i Ebberup. Er det ikke rigtigt? 51 år, jo. 51 år i Ebberup. I Ebberup, ja. Og den her serie Fred til lands, der bliver sendt søndag aften på DR1, altså i det bedste sendetidspunkt i hvert fald, hvad angår tv-serier, så den foregår jo i Ebberup og den her lille by på Fyn. Når du ser serien, som jeg er ret sikker på, at du har set, taler skuespillerne så i dine ører fynsk? Nej. Nå. De snakker ikke ligesom os. De snakker ikke ligesom jer. Hvordan har du det med det? Det har jeg det fint med. Resten af serien er også fiktion, så på den måde er det ikke noget problem. Jeg har faktisk ikke overvejet, at de burde snakke ligesom os. Nej. Det er nok lidt sådan nemt. Hvad tænker du, der vil ske, hvis de talte sådan ligesom jer? Jeg ved ikke. Nogen har måske svært ved at tage os syngende fynboer helt alvorligt. så det kan være, at det er svært at være uhyggelig. Ja, og jeg skylder måske lige at sige, Flemming, til folk, der ikke har set serien, at det er jo en ret mørk serie, der handler om en ung psykopat, der nærmest har taget hele byen som gidsel på den ene eller den anden måde. Og der er så nogen, der planlægger sådan i det skjulte simpelthen at slå den unge psykopat ihjel. Så det er en meget dyster serie, og der er faktisk utrolig lidt i den, der er sjovt, for at sige det, som det ja, er. Ja, det er rigtigt. Men Flemming, jeg tænker egentlig, at vi kunne prøve at spille nogle klip fra serien, og så kunne du prøve at give et bud på, hvordan replikkerne skulle lyde, hvis de skulle tale, som man altså rigtigt taler i Ebberup. Er du med på den? Ja, jeg kan prøve. Du kan prøve. Flemming, vi starter med lægen Peter, der bliver spillet af Claus Riis Østergaard. Han siger på et tidspunkt sådan her. Jeg udskriver lige noget smertestillende, noget der er lidt stærkere end det, man lige kan få i håndkøb. Det er sikkert meget rart, at jeg har i baghånden. Ja. Prøv du at sige det. Jeg udskriver lige noget smertestillende, noget der er lidt stærkere end det, vi kan få i håndkøb. Det er sikkert meget rart, at jeg har i baghånden. det lyder sgu mere autentisk, det vil jeg sige. Politimanden, han har også en replik. Han bliver spillet af Morten Rix. Han siger således. Der var en ude på Abelgård Pleje, om der anmeldte noget lignende stjålet. Der har været en del af den slags hos de gamle. Flemming? Der var en ude på Abelgård Plejehjem, der anmeldte noget lignende stjålet. Der har været en del af en slags ved det gamle. Ja, det går det meget godt. Synes du, der er forskel? Ja, en bit er der jo. Ja. Til den bedre eller til den værre side, tænker du? Til den mere eller mindre dramatiske side? Altså nu også i Ebberup, vi taler næsten rigsdansk. Ja. Er det er tæt på. Så er der en karakter, der hedder Milad, der bliver spillet af Dar Salim. Han har også en replik. Den lyder sådan her. Jeg forstår godt, det er svært. Men det, du skal tænke på, det er, Mike, han er meldt til politiet nu, så Så det kommer ikke til at ske igen. Ja. Flemming? Jeg forstår godt, det er svært, men det, du skal tænke på, er, at Mike har meldt til politiet nu, så det kommer ikke til at ske igen. Nej. Skal vi lige tage en sidste? Vi hopper firen over, Flemming, og så hopper vi ned til Mike, altså den her psykopat, som er skurken i serien, spillet af Morten H. Andersen. Han siger således. Jeg har lige reddet dig fra mist hvad? 50-70.000? Så vil du da godt give en øl. Jeg kommer af. Ja, jeg har lige reddet dig fra mist hvad? 70.000? Så kunne du da godt give en øl. Ja. Jamen, så vil vi da prøve det af. Jeg synes da ikke, at det var sådan... det kunne man da godt. Hvorfor tror du, at de har valgt ikke at... Nu sagde du det, at man ikke kunne tage Fynbo alvorligt, men det kan jo ikke være en... Altså, det kan da ikke være helt rigtigt. Hvad tænker du grunden til? Det kan også være, at det er relativt svært at lære, selvom flere af skuespillerne jo er ude for Odense Teater, ansat derude. Så nogle af dem vi skal nok kunne, men hvis alle sammen ikke kan, så lyder det også mærkeligt. Ja. Når du tænker, at nogle af dem snakker sådan klingende fynsk, og så er der et par stykker af dem, der snakker rigsdansk. Ja, det virker mærkeligt. Ja. Kunne jeg forestille mig? Jeg ved ikke helt, hvad der ligger bag. Nej. Men jeg kan forstå på dig, at det er heller ikke noget, der kan få dit PCK, så at sige. På ingen måde. Det er fiktion. Ja. Vi har ikke nogen Mike i Aarhus. I har ikke nogen mic. Jeg har 7'eren, men vi har ikke nogen mic. Nå, værtshus er rigtig nok. Nej, det er også fiktion. Det er også fiktion. Hvis man nu tænker, at man lige skal til Ebberup og have sådan en sightseeing, hvor man lige vil se de bedste locations fra fred til lands, hvad skal man så være opmærksom på? Skal man være opmærksom på, at alle 8 afsnit, de er godt nok optaget i kommunen, men der er mange af de veje, som vi har set indtil videre, der er for eksempel Nørregade ude i Assens, det er der, hvor hun løber andet, og så videre. Det er rundt i kommunen, vil jeg sige. Okay. Der er mange veje, man ikke kan finde hjemme. Okay, så man kan ikke regne med at få sådan fred til lands Ebberup, hvis man tager til Ebberup? Og noget af det kan man godt. Bor I også så mørkt egentlig? Jeg synes, at alle stuerne i serien, det er jo virkelig mørkt og mørkt træ og sådan lidt gammelt. Det gør vi faktisk ikke. Det er faktisk sådan, at Ebberup er jo en gammel stationsby, og vi har faktisk mange store, flotte, smukke Patricia-villaer i Ebberup. Og vi er faktisk kendt for at have nogle flotte huse. Så nej, vi bor overhovedet ikke sådan. Men jeg kender maleren, der har malet det, så jeg har hørt historien bag. Undskyld, maleren, der har malet hvad? Locations, der hvor de har filmet, fordi det har de jo selvfølgelig opsat også. Det er også i fiktion. Ah, okay. Ja. Så han er blevet bedt om at male det sådan lidt mere sådan dystert, eller hvad? Ja, lige præcis. Ja. Jamen, Flemming, jeg skal ikke forstyrre dig længere. Jamen, det var hyggeligt. Jamen, det var det. Flemming Kær, tusind tak, for at vi måtte ringe til dig. Det var altså Flemming, født og opvokset i Ebberup, hvor DR-serien Fred til Lands, den udspiller sig. Og vi bliver lige ved serien, for jeg skal også skynde mig at sige, det er jo en serie, der har fået meget ros med på vejen. Ekstrabladet har valgt at give serien 5 ud af 6 stjerner. Politikens anmelder, Henrik Palle, han har også givet 5 ud af 6 til de 2 første afsnit, og skriver, at det lover rigtig godt for DR's fremtid og de kommende søndag aftener. Information, Dagbladet også rigtig begejstret, og Jyllandsposten, der også anmelder sådan et afsnit ad gangen, bliver faktisk gladere og gladere og gav gårsdagens 3. afsnit 5 ud af 6. Så anmelderne er sådan overvejende begejstret. Jeg har dog fundet en, som ikke er super begejstret. Det er dig, Sebastian Wittrock. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er journalist på Politikken, og så har du skrevet ikke en anmeldelse, men en tv-klumme. Det er noget, I gør en gang imellem, når jeg ser noget i fjernsynet, I tænker, det skal vi skrive om. Og din klumme, den stikker lidt ud i forhold til, hvad man ellers har kunne læse. Sådan, faktisk også i din egen avis, hvor Henrik Palle jo som sagt har været glad. Du skriver kort og godt. Utroværdigt plot og replikker, som fra en skolekomedie. Jeg kan da ikke være den eneste, der synes, at fred til lands er dårlig. Hvorfor har du er ikke tv-anmelder? Det er jo Henrik Palle som regel. Hvorfor har du følt dig nødsaget til at skrive sådan en tv-klumme? Jamen, det var, fordi jeg undrede mig over alle de her gode anmeldelser. Jeg havde set første afsnit, og så klikkede jeg mig ind, søgte på anmeldelser på Google, og kunne så finde alle de her positive anmeldelser her. Og det fattede jeg ingenting af. Nej. Fordi jeg synes på ingen måde, det her er en fed serie. Så det var egentlig en undren, kan man sige. Jeg forstod det ikke, og så stiller jeg også det spørgsmål. Altså er det mig, der ikke fatter en skid? Ja. Hvad er det, du ikke kan lide ved serien? Jamen, det er flere ting, men mest af alt, så er det dialogen, som jeg synes er dårligt skrevet. Altså, den er stiv og klodset og sådan tung i det. Og jeg sidder hele tiden og tager mig til hovedet og tænker, altså, sådan der er der ikke nogen... Der er ikke nogen mennesker, der taler sådan der. Mm. Så det er egentlig, vil jeg sige, hovedårsagen. Ja. Hvad med selve hele, du ved, hele handlingen, plottet, det her ideen om, at der er et lille landsbysamfund, og der er den her unge psykopat, der på en eller anden måde holder dem alle sammen som gidsel, og alle de her ting, og den her ulv, der går rundt og kigger ind ad vinduerne og sådan ting. Hvad tænker du om det? Jamen, altså, jeg synes også, den er generelt set utroværdig. Altså, det er ikke kun replikkerne, man har svært ved at tro på. Det er også sådan, som sådan plottet og karaktererne. Men jeg har det også sådan med, altså, anklager om utroværdighed, ja, i fiktionsserier kan være sådan lidt underlig, ikke? Fordi det er jo ikke meningen, at den skal handle eller udspille sig, som det faktisk foregår i Ebberup i dag. Ikke? Mm. Altså det, som vi lige hører, så er der ikke nogen Mike, vel? Så det er også lidt en åndssvær anklage at komme med, det, sådan der, det vil aldrig ske i virkeligheden. Men jeg synes også godt, man kan tale om en vis utroværdighed inden for plottet. Altså, der er nogle ting, der ikke giver mening. Jeg synes... Ja, der er mange ting, men sådan noget som det her med, at Mike, han har et autoværksted i byen, det forstår jeg ikke. Altså, hvis alle er bange for ham, hvorfor kommer de så hen og får repareret deres biler hos ham? Der er også, i det sidste afsnit her, var der, gav den her læge, som har mistet sin søn, Axel, han gav sin bror, forfatteren Martin, han gav ham 100.000 i kontanter. Og hvorfor i alverden giver ham dem 100.000 i kontanter? Altså, hvorfor ikke overføre pengene til ham eller sådan? Og hvorfor skal Martin, når han så går i byen, tage alle 100.000 kroner med, ja, i stedet for et par tusind? Altså, det tænker du, det er noget, man har skrevet ind, netop for at få en eller anden handling til at udspille sig, fordi skal vi sidde og frygte, at mister han nu alle de her penge her, ikke? Altså, der er sådan en masse ting, som jeg synes ikke hænger sammen. Men ja, som sagt, er det jeg kan godt tilgive en vis utroværdighed, også fordi det føles ikke, det er ikke som om... Serien prøver ligesom ikke at være klassisk socialrealisme. De har malet alle væggene brune, fordi det skal ligne et eller andet fra 80'erne. Den er sådan lidt anachronistisk og symbolsk med den her ulv her. Det er ligesom okay, hvis den afviger en lille bitte smule og bliver en lille bitte smule fortegnet. Men det bliver bare alt for meget, synes jeg. Jeg har fundet et par klip. Det er nogle af de replikker, som du nævnte før, som var måske lidt firkantet, som du taler om i klummen. Og her der er det altså den her forfatter Martin, der kommer fra byen. Man har boet i København, og nu kommer han tilbage til byen. Han virker kastet som en ung Anders W. Berthelsen. Han står så og snakker med en ung mand, som er blevet lidt for gode venner med ham her, Mike, psykopaten. Og der er en scene, der lyder sådan her. Du virker bare lidt for stor til at få bank. Det får jeg heller ikke. Jeg har set nogen for det. Så ryger jeg bare ikke en joint bagefter. Og griner. Okay. Mike kan godt lide at se, hvordan ting ser ud. En brækket næse. Eller en brændt bil. En gang så legede vi den her leg. Der hed Kluk Kluk. Hvor vi stjal nogle kyllinger fra min fars arbejde. Og så gravede vi dem ned. Hvordan hovedet stak op. Tog i en græstumskine. Ja, og så kørte det hen over dem. Sebastian, hvorfor... Hvad er der galt med det her, tænker du? Jamen, jeg synes, det er helt underligt, altså, det er underligt at Kasper her, som aldrig har mødt Martin før, og det er ovenikøbet onklen til den dreng, eller den unge mand, som blev kørt ihjel, og som han måske var med til at køre ihjel. Det ved man ikke helt, hvordan det præcis foregik. Men det virker underligt, at han lige pludselig skulle bekende sig til ham og fortælle om de her ting her. Hvorfor har han ikke sagt det for eksempel til sine forældre, eller til lægerne på den psykiatriske afdeling, hvor han har været indlagt, eller til politiet? Altså, han åbner bare op lige pludselig, fordi han får tilbudt en cigaret. Og jeg tænker, det er fordi, at serien har brug for ligesom at fortælle os om den her leg her, kluk kluk, som den bruger senere hen. Og det gør den så ved, at så kan vi da lige lade Martin og Kasper møde hinanden, og så fortæller han her. Altså, og det tænker jeg, jeg tror simpelthen ikke på det. Og det er særligt et problem, synes jeg, fordi at det er sådan et psykologisk drama, det her. Og meningen er, at vi ligesom skal leve os ind i de her karakterers indre splittelser og i deres etiske dilemma. Må vi slå ham med Mike ihjel, er jo ligesom præmissen for, eller kan vi? Hvad betyder det, hvis vi gør det? Og de render alle sammen rundt med sådan nogle konflikter inde i sig. Ikke? Kasper her, for eksempel, er jo sådan fanget mellem Mike, som har manipuleret ham, eller kuget ham på en eller anden måde, ikke? Og så sin egen retfærdighedssans. Han synes egentlig også, at det er synd for familien, der har mistet deres barn. Men man bliver aldrig, for mig at se i hvert fald, investeret i de her karakterer, deres følelser og deres konflikter, netop fordi de taler som amatørskuespillere. Eller, ja. Skal vi lige tage et andet klip? Det var, at den her hjemvendte forfatter, han møder en gammel kæreste på gaden. Jeg er først i brød. Nej, først. Jeg vil bare sige undskyld for, at jeg skred dengang. Det er 20 år siden snart. Jeg er ved at komme mig. Ja, hvorfor har du fremhævet den i din din kommentar om serien? Igen, altså, undrer jeg mig bare altså over, at man skulle sige det 20 år efter, ikke? Altså, at man ikke har fået sagt det før, eller det virker bare mærkeligt, at man ligesom skal sige det som det første, når man render ind i hinanden igen. Og igen handler det så om sådan noget, det som manuskriptforfatter kalder eksposition. Altså, de skal have forklaret os et eller andet, og se, at vi skal vide, okay, de var kærester, dem her. Men det er lidt det, der er seriens problem, synes jeg, det er, at den vil hele tiden forklare ting til os, i stedet for at vise os det. Vi kunne måske godt have regnet ud, at de var gamle kærester, eller altså, vi får ligesom alt overforklaret. Og det er bare irriterende. Det er bare irriterende. Ja. Her til sidst, Sebastian, du skriver jo faktisk, at du synes, at serien er på grænsen til det pinlige. Mm. Og meget stærk, synes jeg, i forhold til sådan en forholdsvis dyr, velproduceret serie på Danmarks Radio. Ja, altså, det er det måske, men det er også, altså, det er også fordi, det er ærgerligt. Jeg føler lidt, det spilder ressourcer, ikke, fordi det er dygtige skuespillere, og for eksempel Mike, synes jeg, er enormt, enormt godt spillet. Det er også en stemningsfuld og flot fotograferet serie. Den har en flot lydside, synes jeg, som er meget sådan urovækkende. Så det er ligesom, det kaster ligesom alle de her ting væk, synes jeg, ved at have et dårligt manuskript. Sebastian Widrock, således nedslået. Tak fordi, at du kom forbi og gav dit besøg med. Sebastian er altså journalist på Dagbladet Politikken, og han har skrevet en tv-klumme, der simpelthen bare hedder Utroværdigt Plot og Replikker, som for en skolekomedie. Vi har sådan nogle lange overskrifter inde på Politikken. Og jeg kan da ikke være den eneste, der synes, at fred til lands er dårlig spørgsmålstegn. Så tak. Du lytter til Radio 24/7. Og vi bliver faktisk ved tv-serier, men vi skal en tur over på HBO. Der er nemlig en serie, der har haft dansk premiere i dag, tror jeg, første afsnit lagt ud, der simpelthen hedder Watchmen, og det er en tv-serie efter Alan Moore og David Gibbons 12-binds tegneserie af samme navn fra 1986 og 87. Og det er jo en meget, meget berømt tegneserie, og meget anerkendt. I 2005, der lavede Time Magazine en liste over verdens 100 bedste romaner nogensinde. Og her var der altså plads til Watchmen som den eneste tegneserie, hvor den altså er betragtet som en af de 100 bedste romaner nogensinde. Og der er altså kommet en tv-serieudgave, der er tidligere kommet en filmudgave, men tv-serieudgaven er ikke sådan en versionering af tegneserien, det er en eller anden videreformidling af den her tegneserie. Og der er et eller andet, der siger mig, at det er en serie, hvis man er sådan en, der gerne vil kunne tale med, så er det en serie, der er godt at kende. Den er god at kende, fordi at der kommer nok nogle samtaler i din nærhed, der kommer til at handle om den her serie. Så derfor så fik jeg tidligere i dag besøg af Christian Jes Mark. Han er anmelder på Soundvenue, og han har set seriens 6 første afsnit, og han har givet den 5 ud af 6 stjerner. Og jeg starter egentlig bare med at bede ham forklare hele det her Watchmen-univers. People who wear masks are driven by trauma. They're obsessed with justice. Because of some injustice they suffered. Ergo, the mask. It hides the pain. I wear the mask to protect myself. Right, from the pain. Watchmen-tegneserien, den er ligesom kanon i den her verden. Det er en alternativ virkelighed, vi er ude i. Der findes ikke mobiltelefoner, der findes ikke internet. Alle folk render rundt med personsøgere. Robert Redford, han er præsident, den længst siddende præsident nogensinde. Vietnam er en stat i USA, fordi at USA vandt Vietnamkrigen med Dr. Manhattans hjælp. Watergate-skandalen blev aldrig opdaget, så Nixon, han prydede around Rushmore og så videre. Og så er vi i den her by Tulsa i staten Oklahoma, hvor der fandt sådan nogle store raceuroligheder sted i 1921, sådan, altså historisk. Hvor at det sorte Wall Street blev smadret af Ku Klux Klan og andre hvide racister. Staten den prøver ligesom stadig at komme sig over det her traume. Robert Redford har uddelt erstatningspenge til de ramte familier, og der er sådan et museum, hvor man kan se, om man er beslægtet med nogle af dem, der led under det her angreb. Og så finder vi en politistyrke, som er maskeret her i Tulsa. De har gule masker på alle sammen. De er fortrinsvis sorte betjente, faktisk. Men efter en episode, der hedder The White Knight, som ligesom bærer genklang af krystalnatten under nazismen, så hvor at sådan en racistisk hvid bevægelse, ala Ku Klux Klan, som hedder The Seventh Cavalry, De dræbte en masse politimænd i deres hjem. Så bliver politibetjentene i Tulsa nødt til at være anonyme, så de bærer masker. Og det er meget den den skillelinje mellem sådan maskerede hævner og politimand, som serien ligesom gerne vil undersøge. Og her der finder vi så forskellige personer. I politistyrken her, Regina Kings karakter, Angela Abar, som officielt er en pensioneret politikvinde, som også blev angrebet under den her White Knight-begivenhed, men overlevede, men som i hemmelighed er sådan en maskeret officielt sanktioneret selvtægtskvinde, Sister Knight, som maler sit ansigt sort og ifører sig sådan en læderkutte og slår løs på de her hvide racister. Og på et tidspunkt, så regner det med små blæksprutter? Det regner med små blæksprutter, ja. Og det er jo for Watchmen-fans, der ved man jo, at, og det er selvfølgelig også kanon i det her univers, at en kæmpe blæksprutte materialiserede sig på Manhattan der i 80'erne og sendte sådan en psykisk chokbølge afsted, som slog 3 millioner mennesker ihjel. Det kan jeg vist godt afsløre, det er stadig sådan, hvis man har Watchmen-tegneserien til gode, skal man måske lukke ørerne. Men det er jo en begivenhed orkestreret af en af de her superhelte, Ozymandias, også kaldt Adrian Veidt. Det var ham, der ligesom orkestrerede den her blæksprutte for at forhindre sådan en tredje verdenskrig med Sovjetunionen og skabe en ydre fjende for det ydre rum, man skulle fokusere på, i stedet for de her fjendskaber over grænserne. Altså i vores i seriens nutid, der regner dem stadig med blæksprutter. Præcis hvorfor, ved vi ikke helt. Og det der og det er også en serie, man skal gå til, tror jeg, uden at vide for meget. Nu har jeg set de første 6 afsnit, så jeg vil ikke afsløre noget som helst, hvis jeg kan undgå det. Men det er egentlig vel frem til med at få dig til at genfortælle handlingen. Det er jo, når man hører det her, du sidder og siger, ja, så lyder det jo altså positivt sagt meget fantasifuldt, ja, men også som, altså hvorfor skulle man sidde og se? Det lyder jo helt, ja, gak. Det lyder fuldstændig gak, og det er en, hvis man er vant til at blive fodret sådan sin plot med sin tv-serie, så skal man nok, og at det er det, man bedst kan lide, så bliver man udfordret i den her serie. Og det er det, jeg godt kan lide med David Lindelof, som er skaberen og forfatterens serie her, er, at man bliver simpelthen hele tiden udfordret som seer, og der kommer hele tiden en eller anden uventet drejning på historien. Det er en meget fantasifuld verden, som du siger, og det tager nogle afsnit, før man ligesom har hovedet og hale i det her univers. Også selvom man er Watchmen-fan, fordi han altså, det er en slags forestillelse, men han remixer alt det her canon-materiale på sådan en ny måde. Det der gør den så fantastisk, synes jeg, det er, at den både er super underholdende, altså, og virkelig har nogle fede karakterer, kostymer, musik, actionsekvenser og alt det her, man gerne vil have for sådan en underholdningsserie. Godt plot, spændingsplot og så videre, og så samtidig så har den sådan nogle lidt dybere agenda, eller hvad man skal sige, omkring det betændte racespørgsmål i USA, som måske er sådan ligesom det der ligesom er mest på sinde i USA, sådan samfundssind lige nu, ligesom at 80'ernes tegneserie havde atomkrigsfrygt og sådan noget, som den ligesom tog udgangspunkt i. Så den vil både sige noget dybere politisk, og så gøre det på en sindssygt underholdende måde. Og en måde, hvor man aldrig rigtig ved, hvad der sker, og man finder ud af senere, når den her lille sekvens, eller den her lille scene, som jeg ikke forstod, den giver super meget mening nu. Og så kan man sådan sidde selv og sætte det sammen, og det er ret fed oplevelse, som ser, synes jeg. Så den foregår jo i et parallelt univers, kan vi sige. På et eller andet tidspunkt, der er sket en spaltning mellem vores rigtige univers, og så det her univers, hvor Watchmen foregår i, og vi er i 2019, ja, men du har været inde på nogle af de her forskelle, der så er. Men det jeg tænkte, da jeg fik at vide, at serien kom til at handle sig om racepolitik i USA, så tænkte jeg faktisk, nej. Fordi der tænkte jeg, så kender vi fronterne, og vi ved, de hvide, de er rigtig onde, og de sorte, de er gode, men undertrykte. Og så tænkte jeg, det bliver simpelthen for forudsigeligt, det der kommer til at ske i serien. Ja. Har jeg ret? Ja, den frygt kan jeg sagtens genkende. Altså, der synes jeg, at det er en ret sjov måde, han gør det på. Eller sjov, måske det forkerte ord, men han vender den ligesom på hovedet. Undskyld. Så man kan sige, de sorte, de er ikke sådan en undertrykt minoritet. De sorte er faktisk dem, der sidder på magten i det her univers. Altså, eller sidder på magten, men altså, de har en liberal præsident, som er meget sympatiske, og det er dem, der er overrepræsenteret i politistyrken, i hvert fald den by, vi følger. De sorte og de hvide er sådan en minoritet, som er lidt på bagkant, på bagbenene, hvad man siger. Og den starter med sådan en ret sjov, igen sjov forkert ord, en interessant scene, hvor at en hvid chauffør bliver stoppet af en sort politibetjent, og hele det der profiling-spørgsmål, man kender sådan for de her mange sager, der har været i USA, hvor at hvide politibetjent stopper en sort chauffør, og det ender med vold, og sådan at de skyder vedkommende. Det bliver ligesom vendt på hovedet, hvor den her sorte betjent er meget sådan trigger-happy, og er meget sikker på, at det er en terrorist, og sådan. Så på den måde, så ved at vende det på hovedet, så gør den netop, at man ligesom, den kommer ligesom den der automatreaktion med, det er de hvide, det er de onde hvide mod de gode sorte. Den kommer ligesom den automatreaktion, hvor man måske tænker, det er en historie, jeg har set mange, mange, mange gange før. Den kommer den i forkøbet, og gør, at man ligesom måske ser det på en, for den samme problematik på en ny måde. Og så er den her Cavalry, Seven Cavalry, som er sådan en eller anden slags kukkuksklan-bevægelse, men de er måske ikke sådan bare racister, som vil dræbe de sorte. Deres agenda er sådan rimelig mystisk. De har også nogle eksperimenter med nogle ting og sådan noget, man finder ud af hen ad vejen. Så præcis hvad deres agenda er, det er ikke bare at slå alle sorte mennesker ihjel. Så har vi de sorte politibetjente, de bruger sådan nogle virkelig hårde metoder på grænsen af loven, eller sådan direkte ulovlige, hvor de fører de her hvide mistænkte ind og forhører dem, og ligesom virkelig går til dem og torturerer dem og sådan noget, ikke? Så den vender lidt hele på hovedet og gør det sådan lidt omvendt, og det gør virkelig, at man netop kommer lidt væk fra den der automatreaktion med, jeg kender historien, jeg har set den 1000 gange før. Nå, det er da også stort, men nu har jeg kun set første afsnit, jeg har ikke set så meget, som du har, Christian. Det er jo, der er noget særligt ved amerikanere og deres forhold til selvtægt. Ja. Altså, det er noget, man har en eller anden idé om, det er noget, de tror dybt på. Ja. Selvtægt. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor serien forholder sig til det begreb selvtægt. Nej, det er interessant. Altså, det kommer nok helt tilbage fra altså, retten til at bære våben i grundloven. Der, ikke? Ja, at det er selvtægtsmænd med, at enhver har ligesom ret til at beskytte sin egen ejendom med sit eget våben og sådan noget. Den har de. Og det er jo også virkelig den den tankegang, at som de britiske skabere i øvrigt af tegneserien, de undersøger i deres tegneserie, ikke? Hvor går grænsen mellem en selvtægtsmand og en psykopat, eller en sadist, og en selvtægtsmand og en sadist, eller en selvtægtsmand og en racist, og sådan. Og de her helte i kostymer, de er alle sammen nogle meget traumatiserede karakterer på en eller anden måde. Og det er også i høj grad seriens ærne at undersøge det her forhold. Altså, vi har selvtægtsmanden, men det er jo så en officielt af politiet sanktioneret selvtægtsmand, ligesom vi har de her helte, der arbejder for politistyrken og bruger sådan nogle hårde metoder, men de er jo så godkendt af politiet, og så samtidig så har vi en FBI-karakter, som kommer ind, og som hvis job ligesom er at stoppe de her ulovlige selvtægtsmænd andre steder i USA. Det er kun lige netop i Oklahoma-staten, at de har gennemført den her lovgivning, hvor man må have selvtægtsmænd på politistyrken. Hun kommer ind og skal ligesom... Og hun er en af de tidligere superhelte fra tegneserien, som nu er blevet FBI-kvinde. Og hun har en stor mistro til de her selvtægtsmænd. Så hendes job er ligesom at stoppe dem, og hun har ingen tiltro til, at det gør noget godt. Så det er i høj grad det, der sker. Altså, man ligesom tegneserien undersøger, hvad sker der, når de her mennesker tager masker på og går ud på gaderne og udøver deres selvtægt. Det er også det, serien ligesom vil undersøge. Hvad sker der? Altså, hvad sker der, når man tager en maske på? Hvad sker der, når politistyrken er maskeret, og man ikke ved, hvem de er? Og sådan. You're gonna give me the speech now? What speech? I should calm down, take a breath before we're at war again. No. There's a guy in my trunk. Delightful. Put him in the pod. Det er også tænker på, når jeg hører om serien. Det er det her med, at jeg tænker, der er så mange, der bliver skræmt væk. Alt det her. Altså regnende blæksprutter og superhelte og alle de her ting. Hvad er det egentlig, man får, når man ser serien? Jeg så den sammen med min kone, og hun har ikke læst tegneserien, og hun tror jeg, ikke sådan... Altså, jeg er jo kæmpe David Lindelof-fan, som er ham, der har skabt den, og han har lavet den, der hedder Lost, som de fleste nok husker fra den virkelig utilfredsstillende slutning, men som ellers var en virkelig fantastisk serie, og så lavede han den, der hedder The Leftovers. Og det er to serier, jeg er stor fan af, og hun er ikke... en stor fan af den. Jeg tror ikke, vi prøvede at se Lost, men det gik ikke. Men hun var lige så grebet af serien, som jeg var. Og jeg tror, at i den her serie, der går det ligesom op i en højere enhed for ham, faktisk. Han har selv erkendt, at han har tyvstjålet for Watchmen, altså både med Lost og Leftovers, og igennem hele sin karriere. Dens greb om at fortælle en historie, hvor man fortæller fra en synsvinkel, og lige pludselig springer i tid og rum, og der sker alt muligt. Der ligesom giver mening senere hen. Det er ligesom meget, det har været meget hans greb i hans værker. Og her, der går det ligesom bare op, hvor det ikke bliver det bliver ikke sådan en gimmick på den måde. Og man kan stadig følge med, men det gør bare, det er både underholdende og udfordrende og sådan politisk vedkommende. Og det er nok de tre ting, som den her serie giver. Udover at være Lindelof-fan, så er jeg kæmpe Watchmen-fan, som siger, at jeg skrev faktisk mit speciale i moderne kultur om Watchmen. så med noget lacaniansk psykoanalyse og sådan noget. Ja, det er klart. Det gjorde jeg ikke, fordi at jeg følte mig så i gode hænder i Lindelof Center, så jeg var så sikker på, at resultatet ville blive fantastisk. Altså fordi jeg er bare Lindelof og Watchmen fanboy, så jeg følte mig helt tryg i hænder. Men det, der gør mig utryg, nu nævnte du jo selv Lost, ja. Som jo nærmest nu kun bliver husket for slutningen, ja. For at være så dårlig. Han har jo virkelig også fået på puklen. Ja. Hvorfor er det, at du ikke frygter, at det samme sker her, at det hele det smuldrer eller løber ud i sandet, eller bliver at køre sporet på en eller anden måde? Altså jeg synes, uanset hvordan det går efter de her, det går de resterende tre afsnit, jeg ved ikke, om der kommer flere sæsoner, men der er jo 9 i den her sæson, første sæson, og jeg har set de første 6. Uanset hvordan det går de sidste 3, så er jeg allerede blevet underholdt til en sådan grad, at det er næsten lige meget, hvor galt det går herfra. Ej, selvfølgelig er det ikke det. Men jeg tror, han kan bære den her hjem, faktisk. Det ser virkelig ud til, at han formår at binde trådene sammen. Måske en af de mest kendte karakterer for Watchmen, det er jo ham, den blå mand, Dr. Manhattan, som jo egentlig måske er den eneste rigtige superhelt, der faktisk er i det univers. Ja. Hvad laver han i den her serie? Jamen, i løbet af tegneserien, der tager Dr. Manhattan jo til Mars, fordi han bliver så træt af menneskeheden. Og nu har han simpelthen taget tilbage til Mars, og der har han været de sidste 30 år og morer sig der på en rød planet. Og så er der sådan et mystisk telefonboksnetværk på jorden, hvor man kan ringe til Dr. Manhattan på Mars, nogle blå telefonbokse. Og det gør hende her, nu har jeg lige glemt navnet, men altså Silk Spectre, hende der er FBI-agent nu. Hun var jo kæreste med Dr. Manhattan som i sine unge teenage-dage i starten af den her tegneserie. Og hun har stadig følelser for ham, så hun ringer til ham og prøver ligesom at få en eller anden kontakt med ham. Jeg kunne se ham i sådan en nyhedsklip, hvor vi får at vide, at han stadig er på Mars. Og det er jo også en af de måder, Lindelof også gør det her så elegant på, det er ved ligesom at introducere både sådan en nyhedsklip, og så er der sådan en serie i serien, en superhelteserie inde i serien, som forklarer hele, som hedder American Hero Story, som er den originale Minutemen, som er dem, der kom før Watchmans historie, som giver sådan lidt baggrundsstof til det hele. Den mest interessante karakter, synes jeg jo, i tegneserien er Rorschach, og han dør jo i slutningen af tegneserien, spoiler. Men hans ikoniske maske, som er sådan en hvid pullover, skimaske, med sådan nogle Rorschach-blækklatter, den går igen hos den her terrorbevægelse, The Seven Cavalry. De har ligesom taget den til sig som deres maske, i stedet for Ku Klux Klan-hætten, eller hvad man skal sige. Og præcis hvad deres, altså, og han var jo også, han var også hvid ekstremist og sådan en højre radikal figur, så det er måske bare derfor, eller måske er der en anden forbindelse, og den er sådan lidt vag endnu, det ved vi ikke helt. Hvor rangerer du den her serie? Altså, der er jo så sindssygt mange tv-serier, der bliver lavet hele tiden. Ja. Og det er jo, man skulle virkelig, altså, jeg synes, man skal tænke så godt om, inden man begynder at investere tid i at se en tv-serie, for det er mange timer, man skal komme til at bruge på det. Jeg er helt enig. Og derfor så er der mange, jeg slet ikke går i gang med, fordi at, man ved jo godt, man bliver hooked. Altså alle tv-serier kan jo finde ud af at gøre en hooked på en eller anden måde. Man kan bare lave et eller andet spændende setup, og så skal man have slutning. Så når man synes, det er kedeligt hele vejen, så skal man bare lige have payoffet. Ikke? Et, skal man se den her serie, og to, hvor tror du, altså har vi mere at gøre med noget, som bliver sådan talk of the town? Jeg vil starte med at sige, at jeg er fuldstændig enig. Der er alt for mange serier, og man skal virkelig være god til at prioritere dem. Hvis man vil se. Og jeg ser kun de bedste. Jeg er sådan en, der læser anmeldelser. Jeg er tit enig med kritikerne. Og den har jo også allerede fået rigtig sindssygt gode anmeldelser, den her serie. Så man skal se den. Den er ikke nødvendigvis for alle. Det ved man nok selv allerede, hvis man er lidt skræmt væk af alt det, vi har snakket om nu, så er det nok ikke for en. Og hvis man bare slet ikke kan have noget med helte og sådan noget, superhelte i den stil, så er det nok heller ikke for en. Men jeg synes helt klart, man skal prøve at give den, jeg vil ikke sige give den en chance, for man er nødt til at ligesom gå all in på den. Man er nødt til i hvert fald at se de første 3-4 afsnit, før man ligesom har fundet ud af, hvad der sker overhovedet. Jamen jeg tænker også i forhold til, hvis man godt bare vil være sådan en, der er med på beatet omkring, ja, hvad der bliver refereret, ja, til, du ved. Det var der var mange, der kom for sent ind på Game of Thrones. Ja. Det var noget med drager, det gad de ikke. Ja. Og så fandt de ud af, at det blev vi nok nødt til at se, fordi alle snakker om det. Ja, helt sikkert. Altså, hvis man vil være en del af det parnas, ligesom, og kunne snakke med ligesom Skam og Game of Thrones og alle de her serier, så skal man helt klart se Watchmen. Altså, det tror jeg, alle os medietyper, vi vil forgude den her serie, fordi den er så intertekstuel og spændende og komponeret og sådan noget. Så det tror jeg helt sikkert, at man skal. Hvis man gerne vil snakke med dig til en fest, eller nogle andre, eller nogle af dine kollegaer, så er det en god idé at se den her serie. Det tror jeg. What is this? This is the only way to show you the truth. You need to help stop the 7th Cavalry. From doing what? Those fuckers are trying to start a war. Well, it looks like you got things under control here. Cool costume. Thanks. Ja, det var altså lyden af HBO's tv-serie Watchmen, og inden det, der var det anmelder på Soundvenue, Christian Jes Mark, der fortalte om selv samme serie. Første afsnit ligger altså nu klar, hvis man har lyst til at se. Du tænker, at vi skal snakke lidt om ligeværd og om sex. Tænker du meget passende tidspunkt at gøre det på. Jasmine Fox Eisen, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er seksolog, parterapeut. Så har du stiftet det, der hedder Seksologiskolen, som snart har 10 år på banen. Ja. Og det er jo godt ved... Jeg har et citat fra dig selv her, der handler om, at ligeværd, altså måske mellem mennesker, mellem køn, hvad det kan være, mellem partner, det starter i sengen. Ja. Hvad mener du med det? Jeg plejer at sige, at ligeværd, det både starter og slutter i sengen, fordi de par, og det er uanset etnicitet, men som godt kan finde ud af... og opføre sig ordentligt over for hinanden, og lytte til hinanden, og lytte til sig selv, respektere hinanden, respektere sig selv. De, der ligesom kan få det get it right i sengen, de har som regel også et ligeværdigt forhold uden for sengen. Mm. Og jeg synes jo, en af de ting, som er en af de kerneværdier, som jeg i hvert fald personligt holder mest af, og fagligt holder mest af i de nordiske lande, hvor jeg jo arbejder, det er det, at vi har vældig meget ligeværd imellem kønnene. Så der er ikke, selvfølgelig er der ting omkring ligestilling, vi stadigvæk skal arbejde på, men sammenligner vi med andre lande ude i den store verden, så er vi faktisk nået rigtig langt, og det kan vi takke altså nulevende mennesker for, men også vores formødre og forfædre. Der er ikke så mange mænd, som... ædru tilstand vil stå over for en kvinde og sige, prøv at høre her, jeg er mere værd end dig, fordi jeg er født som mand. Mm. Og der er heller ikke så mange kvinder, der ved deres fulde fem vil stå over for en mand og sige, jeg er altså mere værd end dig, fordi jeg er skabt som kvinde. Og det synes jeg er en af de helt essentielle ting, som nogle gange er så essentielle, at vi faktisk ikke ser det. Og så vil jeg også sige, at det er også meget i høj eksportkurs, for mange, der kommer her til landet, og uanset om de er turister, eller de er her for et stykke tid for at blive hjulpet og tage tilbage til deres land igen, så får de lidt af den her, det her print med, som jeg synes er vældig, vældig godt. Men når du snakker om ligeværd i sengen, hvad er det så egentlig, du mener? Jamen altså, nu har jeg jo arbejdet kvæg mit arbejde igennem, jeg har haft klienter og undervist i 26 år nu her, og der møder jeg jo også forskellige mennesker og mennesketyper, uanset hvilken hudfarve man har, og hvad man hedder til efternavn. Så er der jo nogen, de mener, de er lidt mere lige end andre. Så vi har jo flere eksempler på psykisk vold her i landet også. Og hvis man ligesom udøver psykisk vold eller fysisk vold, så har man allerede gjort sig selv til et overmenneske. Så har vi også nogle kulturer, hvor det ligesom står nedskrevet i nogle af de store tunge bøger, at den ene person, den ene køn er mere værd end det andet. Og det tror jeg er temmelig problematisk, og det er noget af det, som vi ser er temmelig problematisk. Men jeg tænker, altså de tunge bøger, der tænker du selvfølgelig på de store klassiske religioner, ja, har tit en bog. Det gør jeg, og jeg synes jo, der er rigtig mange smukke ting i de forskellige religioner, så på den måde vil jeg helst ikke sætte navn på nogle specifikke. Der er ikke så mange at tage af, man kan rette ud af nogle der. Men det er også lige meget, fordi det, jeg egentlig mere nysgerrig på, det er altså lige være i sengen, altså snakker man så om, at nu har du fået orgasme. Nu skal jeg have en orgasme. Vi skal have to hver uge. Altså, man kan godt stille det lidt op på den måde med at sige, at vi tager hensyn til hinanden. Så er det jo ikke alt det hele, der er lige vigtigt for hver part, uanset køn. Men det, jeg egentlig snakker mere om, det er det her med, at vi i virkeligheden respekterer hinanden som køn. Så det er egentlig der, jeg helst vil hen. Så det er egentlig mere ud over det tekniske seksuelle. Så det, at vi ser hinanden som hele mennesker, hvor den form for objektivisering og seksualisering, altså objektivisering og seksualisering af kvinden, som vi ser meget i samfundet, jeg tror ikke, at den tjener hverken kvinden og faktisk heller ikke manden. Jeg tror, at de færreste mænd, især med en vestlig baggrund eller med sund fornuft ganske enkelt, at de vil ønske at have en hel kvinde som kæreste. Altså mere end bare en, de har sex med, og som er ligger i sengen osv. De vil også gerne have en, de kan have en intellektuel samtale med, som godt kan give dem lidt modspil, og også kan være en super mor til deres børn, og også synes, at de er fantastiske som mænd. Så den der ligeværdighed, den er så essentiel, at vi nogle gange ikke ser den. Ligesom vi siger, vi ser ikke skoven for bare træer. Og den er super vigtig at vide, at vi har rigtig meget af i de her samfund. Men det er også super vigtigt, hvis vi nu tager fat på nogle af de ting, hvor det ikke helt fungerer helt så godt endnu. Altså, der kan man sige, God is in the detail, nogle gange, ja. Man skal kigge på. Vi har jo stadigvæk, altså hvis jeg går en tur på apoteket, så er der nogen, der jeg hører apotekeren sige, eller apotekassistenten sige, kønslæber, eller skamben, nej, hvad hedder det, skamlæber, eller skamben, så siger jeg, undskyld, giv det lige gentaget, det ikke også? Det er jo, jamen, problemet er, at det er jo gammel stigma, altså det er jo, læber er skam, ganske enkelt. Nå, okay, nu er jeg med. Ja, skamlæber er simpelthen, altså fordi man så siger, at man antyder, at der skulle noget skam forbundet med det. Ganske, det er faktisk det, man siger. Nå, for sig. Og man siger jo heller ikke, nu er jeg jo meget stor fan af mænd, og jeg er meget stor fan af kvinder, så det her er ikke nogen tale, hvor vi hiver det ene af kønnen op og siger, fantastisk. Jo, det gør vi, men med begge køn. Jeg plejer også altid der, hvor der står, hvor man skal skrive sig i køn, så plejer bare at skrive ja. Nå, spøj til side. Ja. Men det her med, at der stadigvæk er nogen, sågar gynækologer, læger, moderne seksologer, med respekt for sig selv og deres fag, der kan finde på at sige skamlæber og skamben. Vi siger jo heller ikke skamlem. Nej. Vel? Nej. Og så er der nogle andre områder, og der kan man så sige, der er jo rigtig meget, rigtig, rigtig mange penge i de her ting, vi bruger meget af. Vi bruger meget tandpasta. Ja, det er en meget god idé, at vi børster vores tænder. Vi bruger også rigtig mange bind og tamponer, kvinder. Så det her med at føle, at kvinden, hun skal føle sig sådan en lille smule uren, og hun skal få det helt rigtige bind på, for så føler hun sig helt rigtig, og ikke skamfuld, og ikke, hun ikke lugter eller noget. Det er altså lidt af en af de tunge ting, fordi i dag er der rigtig mange, især de unge kvinder, der siger, jamen jeg har mit skidt, eller jeg har, for at sige det rent ud, jeg har mit lort. Ja, det hører jeg tit. Ja, og hvis kvinden ser på sig selv sådan, og at de unge mænd også ser på den unge kvinde sådan dermed, at det vil vi ikke have noget at gøre med, hvis der kommer lidt blod på lagene. Man ser jo heller ikke, når manden han har fået sin fantastiske, udløsning ud over silkelanerne, har du fået dit lort? Nej. Det siger vi jo ikke, men, vel? Det mener vi heller ikke. Nej. Men tror du, man tager det med sig? Altså, tror du, det, altså, ud over en kvinde siger, nu har jeg fandme fået mit lort igen. Tror du så, at det på en eller anden måde forplanter sig i noget andet? Absolut, absolut. Det er også fordi, at det er ligesom inde i det seksuelle, det er inde i det underbevidste. Men hvis vi kigger på, altså det er jo noget, man er enige om i det videnskabelige, også i de gamle østlige traditioner, er noget af det fineste, som den kvindelige krop kan producere, og den mandlige krop kan producere, jamen det er for kvindes vedkommende menstruationsblodet og ægget. Det er jo ikke det samme, som det løber i vores åre. Det har jo altså meget mere jern i sig, mange flere østrogener. Det er ikke det samme blod? Nej, det er ikke den samme, helt den samme sammensætning. Nå. Det, der samler sig inde i livmoderen lag for lag. Fordi det er jo ligesom ment til at være ligesom den første næring sammen med del af sædvæsken til et lille nyt individ. Så det er altså creme eller creme det her, ligesom mandens sæd og sædvæske er. Så derfor er det super vigtigt, at vi ikke gør det beskidt. Og vi heller ikke gør kvindens køn eller mandens køn beskidt. Mm. Så det er sådan en form for subliminal undertrykkelse. Ja. Ja. Så at sige i orden, altså vi skal til at tænke over lidt over, altså du vil faktisk fraråde kvinder og gården og sige, at jeg har fået en lort. Skal man bare sige, at jeg har fået menstruation? Eller ja, menstruation. Det er da en fantastisk ting, at man kan føde børn. Jeg har selv produceret to, det er da noget af det mest fantastiske i hele verden. Ja. Ja. Så det tænker jeg, man skal være glad for. Og man er også godt, hvis man ikke bløder mere af det, kan også godt kan have sex under menstruationen. Mm. Så det her med, at vi ikke på nogen måde kønnen imellem gør hinanden beskidte. Heller ikke, når vi snakker oral sex, eller hvordan kønnet ser ud. Men at vi ligesom får de her stigma væk, så vi ligesom går den rigtige vej, hvor vi respekterer hinanden. Altså det her fantastisk ord, respekt, at se hinanden igen. Vi ser hinanden fra, hvor vi er. Det er super vigtigt. Det gør, at vi får et meget mere værdigt forhold til os selv, og det er trods alt det vigtigste forhold, man kan have, det er det forhold, man har til sig selv. Mm. Og man får et mere reelt og værdigt og smukt forhold til det modsatte køn. Mm. Mm. Men hvor opstår, altså ud over i sproget, altså nu siger du, at vi jo faktisk i Norden har god grund til at rose os selv og hinanden, at vi er ret gode til at se lige hvad, men hvor... Trods alt opstår der så problemer udover i sproget? Altså, vi har noget... vi har en tendens nu her, som jeg synes er ved at kamme over, hvor vi begynder at se effekterne i vores samfund, og det er personligt og fagligt virkelig, virkelig ked af. Og det er, når vi kigger på... Når porno er selvfølgelig mange ting, ikke? Mm. Og vi kan have den porno, som er sådan lidt mere instruerende, næsten seksuel undervisning. Så kan vi have den, som er meget romantisk, hvor vi ser nogle bare kroppe også, og vi tænker, ej, hvor romantisk, hvor vi også sidder og bliver en lille smule tændt. Så er det der, hvor vi tænker, okay, det kan man måske godt lige prøve lørdag aften, det der. Mm. Så er det der, hvor vi tænker, okay, det der, det tror jeg ikke, hun havde gjort, hvis ikke hun havde fået penge for det. Og så er vi helt derovre, hvor vi snakker ubådssagen, ikke? Så alt det der, det kalder vi porno. Mm. Og vi ved, at der er så højt forbrug af porno nu her. Så uden at vi bliver snærpet, men så bare prøv at kigge på det, at der er så højt forbrug. Det er lidt ligesom med det her, hvis vi har sukker foran os hele tiden, så spiser vi som regel også, fordi det giver lige et kick. Og altså, vi ved, at det seksuelle drive, det er det største drive, vi har efter sult og tørst. Så derfor er der rigtig mange penge i det også. Mm. Plus at, hvis folk render rundt efter deres seksualitet hele tiden, og det er mere seksualiteten, der løber rundt med dem, end dem, der har seksualiteten. Ikke? Hov, hvad mener du med det? Jamen, jeg mener, at man godt have en stærk og smuk og fantastisk seksualitet, virkelig have en levende seksualitet, uden at man ligesom føler, at man er slave af den. Man godt have en seksualitet, hvor seksualiteten er et gnist i det her samspil mellem mand og kvinde, eller mand, mand og kvinde, kvinde, men hvor den ikke står alene hele tiden. Altså, der er forskel på, hvis vi spiser en hapstok, og så er vi mæt. Okay, men det er måske ikke det allerbedste måltid, vi har fået. Mm. Og så hvis vi virkelig kredser om, hvad det er for nogle ting, vi putter i maden, ikke også? Om det måske er tre retter lækker måltid, vi bruger tid på også. At det giver en form for tilfredsstillelse, som er både en fysisk seksuel tilfredsstillelse, når vi snakker sex, men vi snakker også om en emotionel tilfredsstillelse. Vi snakker også om en måske mental stimuli, spirituel stimuli, åndelig stimuli. Og der tænker jeg, at det massive forbrug af sex, eller ikke af sex, men af porno, vi har nu her, hvor vi især de helt unge, de ser den. Nu har jeg fire børn, to egenproducerede og to bonus, fra 12 til 21. Jasmin, jeg bliver nødt til at stoppe dig nu. Ja. Prøv at kigge på. Okay. jeg bliver nødt til at stoppe dig nu, fordi ja, vi skal have nyheder. Ja, men jeg vil jo faktisk videreformidle din opfordring til at se noget mindre porno. Læs altså, en bog. Kys hinanden noget mere. Ja, kys hinanden og læs en bog. Jasmine Fox Eisen, tusind tak, for du kom forbi. Seksolog og parterapeut. Og nu skal vi altså gøre plads til nogle nyheder. Dem kan vi ikke stoppe. Det er jorden. Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til AK24-7 med Anders Christiansen. Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til AK24-7 med Anders Christiansen. Ja, og nu skal vi have endnu en omgang af vores, jeg siger hele tiden, meget populære rimequiz. Jeg har ikke så meget at hænge op på, at den er meget populær, men jeg har fornemmelse af, at den er populær. Jeg forklarer lige kort reglerne. Det er således, at jeg spiller noget nyere dansksproget musik. Så efter en linje, så stopper jeg sangen, og så har jeg to deltagere i studiet, der skal gætte rimordet til den her sang. Og som altid, så er det nogle deltagere, der er vant til at arbejde med sådan det danske sprog, som jeg har på besøg af. Og i aften, der er det altså Ursula Andkjær Olsen. Ursula er altså forfatter, og så er hun jo netop blevet udnævnt til rektor på den danske forfatterskole. Og du skal jo dyste mod Esben Nikolajsen, også kendt som Albanovic. Ja. Yeah. Du har blandt andet vundet DM i freestyle rap. Ja, yeah, det har jeg. I 2016. Og 17, og 17. Hvis man må blære sig lidt. Det må du meget gerne. Og for dem, der skulle kende MC Fight Night, men ikke DM i freestyle rap, er der nogen forskel? I bund og grund nej, men så kan jeg sige, at jeg vandt faktisk også MC's Fight Night i 15. Ja. Så, men det er den boldgade. Ja, det er den boldgade. Ja. Jeg er lam af jer frygt. så Esben er i hvert fald vant til at hurtigt tænke på rim. Ja, det andet, det vil være løgn. Ursula, hvad tænker du om det at rime? Altså, det er da fedt. Jeg er måske umiddelbart mere sådan draget af at bakke snagvendt, men altså, jeg elsker mange slags sprogarbejder og lege og spil. Men jeg ved ikke, om jeg er nogen. Jeg føler mig en lille smule sådan skrækslagen herovre, vil jeg godt indrømme, i konkurrencen. Ja. Er det sådan ufint at rime? Nej, det synes jeg bestemt ikke. Nej. Det. En anden del af det, vi skal, det er jo, ud over rim, så er det jo musik, vi skal høre. Hvad er sådan dit forhold til musik? Ja, altså, jeg hører vildt meget musik, men det er altså det er jo for eksempel Bach og Beethoven og Tchaikovsky og Chopin og Ligeti og Stockhausen. Noget, der ikke rimer helt så meget. Noget, der måske ikke sådan, de gamle kan jo godt rime, sådan set, i liderne, men... Ja. Men der kommer ingen lider i aften. Nej, det er fair nok. Ja, det er jo. Men altså, alle har en chance. Det er godt. og jeg vil også bare lige sige til begge to, du ved det godt, som du har været med før, det er svært. Altså, det er svært at ramme, for der er jo sindssygt mange ord i verden, så det er svært. Men skal vi springe ud i det? Ja, det synes jeg. Jeg er spændt på, hvad vi skal høre. Jamen, vi starter med, jeg tror faktisk, det er næsten helt spritnyt nummer. Det er Skins, og det er det nummer, der hedder Sommerting. Jeg skal lige have min producer til at være med derude, for vi har ikke aftalt det. Det var det, vi startede med. Men, Ursula, hørbøffer på. Hørbøffer. Det er det, det er vigtigt. Her. Yes. Sorry. Det er mig, der er helt... Jamen, det har jeg glemt at sige det til dig. Her. Skal vi se. Kan du høre mig nu? Ja, det kan jeg. Det er godt. Så går vi simpelthen i gang. Her er det altså Skins med Sommerting. Alt hvad jeg så var dig, vækkede lidt for let. Ja, jeg læser lige op, så I kan høre det. Alt hvad jeg så var dig, du virkede lidt for let. Esben, jeg synes næsten, du skal starte. Ja, jeg vil gerne indrømme, at jeg troede faktisk, han sagde for let, så jeg var allerede i gang med at rime på et andet ord, men for let. Det er ifølge den tekst, jeg har fundet på nettet. Det er rigtigt. Jeg vil sige, det er forladt, men rigtigt, når han siger... Ja. Jamen nu, altså, det er jo den samme fejl, jeg laver hver gang, jeg har endet. Nu siger jeg jo, den første indskydelse, den her type musik, skat. Det vil være oplagt, men det er helt sikkert et eller andet mærkeligt ord, jeg aldrig selv vil sige. Men nu starter vi lige med at prøve med det sikre bud, skat. Ja. Og Ursula... Har du et umiddelbart bud? Altså, Altså, jeg kan godt sige nogle ting, men jeg har en meget ringe genrefornemmelse i den her verden, vil jeg godt indrømme. Så jeg er ude i spat og klat og hat og sådan noget. Men det kan godt være, at jeg skal Du lige skal kalibrere ja, en gang. Det kan godt være, ja. Nemlig. Men hvad vil du starte med? Jeg skal læse sætningen. Nu læser jeg sætningen igen. Ja. Alt, hvad jeg så, var dig. Du virkede lidt forladt. Nat? Det kunne jeg godt tro på. Noget med nat. Okay. Det kunne godt give mening. Det er også inden for genren i hvert fald. Det synes jeg. Nu har jeg da nærmet mig lidt. Ja. Esben sagde skat, og Ursula sagde nat. Lad os prøve at høre. I stedet inde i en nødby. Tror det var på en varm septembernat. Så er vi i gang. Velkommen i spillet, Ursula. Sådan. Fantastisk start. Hvilken debut. Ja. Alt, hvad jeg så, var dig. Du virkede lidt forladt. Et sted i indre by. Tror, det var en varm septembernat. Altså rimæssigt, så er det vel... godkendt. Ja. Hvis du tænker på... jeg tænkte lidt på, Ursula, det med, at han tror, det var en varm septembernat. Det der ord tror, tænker jeg, gør lidt, at man ikke tænker, det er den helt store kærlighed. Eller hvad? Kunne han ikke vide, hvad måned det har været, hvis det var? Det kan selvfølgelig godt være. Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg er ikke nogen ekspert. I kærlighed? Nej. Det er helt fair. Skal vi fortsætte? Det bliver vi nødt til jo. Jeg er bagud. Ja. Der er revanche. Ja, nå ja, det er rigtigt, det var godt. Nu bliver det, og det bliver allerede avanceret nu. Okay. For nu kommer der to linjer. Det er for, vi er ude i krydsrim nu. Okay. Så der kommer to linjer, og så skal I gætte, hvad er de to linjer rimer på. Så I kan faktisk få hele to point i den her gang. Ja. Så jeg sagde, undskyld mig, baby. Har jeg set dig før? Så der er noget, der skal rime på før. Set dig før. Et sted i København. Så der er noget, der skal rime på København. Damn. Altså, hvis jeg skulle færdiggøre den linje, det er jo rent Nick og Jay nummer, og er det Boeing, eller hvad delen er det, der har nogle af de her linjer, men så er det jo sådan noget med, tillad mig at spørge, hvem er du, og hvad er dit navn? Og de to rim vil jo faktisk passe fremragende. Spørgsmålet er, om han bare har rippet det fuldstændigt. Det kan man vel næsten ikke tillade sig, men jeg går med min første indskud, så jeg gerne gætte på spørge og navn. Ursula? Ja, altså jeg havde faktisk også skrevet navn ned, og så tænkte man kunne spørge det rigtigt, og hvad med ellers så noget med, må jeg høre, måske? Ja, den er også god. Hør, sådan med apostrof på. Ja. Og jeg har ikke den sagt, man må jo godt sige det samme. Altså, I må godt begge to sige navn, så det er fuldstændig godkendt. Og så kan man sige, at jo mere man har af sætningen, jo sejere er man. Ja, det... Kniver det lidt, men ellers så, altså hvis det nu skal være sjovt, ikke, så skal jeg sige noget andet, så kan jeg sige noget med favn. Ej, det er for gammeldags, ikke? Det er mere over i de her liter. Det vil overraske mig i hvert fald. Ja, men, vi holder på navn. Altså, jeg er med på navn. Altså, jeg læser lige op, hvad de sang før, og så hører vi de næste linjer. Så jeg sagde, undskyld mig, baby, har jeg set dig før et sted i København? Det er jo ufatteligt. Du var fuldstændig spot on. Jamen, jeg synes, det er ufatteligt, at han virkelig bare kan rip det. Sådan. Det er jo nærmest ordret. Ej, det er ikke det, der skal til at handle om. Men jeg mener, man kan høre cirka de samme linjer i et Nick og Jay-nummer i hvert fald. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Kunne det høre ind under en, hvad kunne man tage, en homage? Altså en lille hilsen, eller hvad? Jamen, det er jo definitionsspørgsmål, om du godkender den. Altså, jeg må indrømme sådan... Det skal jeg heller ikke gøre mig til eksperten på. Personligt synes jeg, det er en let og ikke særlig kreativ eller inspirerende løsning. Nej. Men det er jo min mening. Ja. Det lyder meget godt. Det er rigtigt, hvad Esben siger. Altså, det med København sigter før, jamen, jeg tror næsten alle fire linjer nærmest det fuldstændig fra Nick og Jay's sang. Hvad siger du til det, Ursula? Altså, jeg har ikke kørt det der Nick & Jay, så jeg, altså, jeg er lidt blank. Men jeg, altså, jeg kan sige, man må jo altid gerne stjæle, hvis man gør det godt. Ja. Altså, men nu har jeg så ikke sammenligningsgrundlaget helt på plads her. Så. Nej, og der er vel også meget med, at man laver nogle små hilsner, eller man låner nogle stykker, og så kan man sige, at så ved garvet læser, at nå, det her det er jo faktisk, ej, hvor er en blad, der henter en lidt fra her og her. Men jeg ved ikke, om det er det, der er tilfældet. Men du skal have nogle point. Jeg skal huske lige at følge med i pointen. Det må du også. Ursula, du får et point. Det var du havde navn. Det hedder jeg. Og Esben, du får to. Jeg har lyst til at give dig et lille ekstra point. Fordi du ramte jo nærmest ordret linjerne. Jamen, jeg brokker mig ikke. Så du får et halv linje, der betyder, at i tilfælde af pointlighed til slut, så vinder Esben. Så du er lidt bagud på point. Du skal vinde. Jeg må stramme mig ind herover. Ja. Okay. Det synes jeg bare er fair. Det var super flot, Esben. Mange tak. Lad os da... Det kommer et rim til. Samme sang. Jeg ser kun dig, når jeg kommer ind. Ja. Der er du stille. Ursula, måske det er dig, der skal... Wow. Jeg er lidt blank. Skin, vind, et eller andet. Sind. Jeg ved ikke, kan man sige det i moderne popsang? Ja, det kan man lige. Hvorfor noget? Sind. Sind, ja, det kan man godt. Trin, det er ikke så godt. Du er lidt trin. Ja, det var ikke dig, det var... Det ville være uheldigt, ja. Jeg ser kun dig, når jeg kommer ind. Ja, jeg bliver nødt til at... Altså, sind, det er det nærmeste, jeg kan komme på noget. Jeg tror, jeg prøver at finde... som at finde uden ed. Og det er sikkert noget med, at hun er let at finde, eller ikke så svær at finde. Det jeg håber, det er, kommer ind, det slår i, det rimer virkelig godt på sommervind, og det kunne måske være lidt poetisk. Mm. Vind er rigtig godt. Jamen også det, men så kan du også kommer og sommer med oven i rimet. Men nu har han bare rimet sådan i én stavelse, alt det, vi har hørt indtil videre. Så og det var efterår. Ja, og det er rigtigt. Vi var jo i september også, så det er jo faktisk det. Ja, og med de clues på bordet, så vælger jeg at gå med Finn. Okay. Finn, og hvad var det, du sagde? Sind? Sind. Okay, lad os prøve at høre. Nummeret, sommerting. I havde glemt titlen på nummeret. Præcis. Ja. Og det var det sommervind, sommerting. Og det er jo igen tæt på. Godt ting med, altså kommer ind og sommer et eller andet. Men det var sommerting. Jamen, det skulle jeg da tænke på. Sommer... Det er altså et lidt moderne rim, synes jeg nok. Og ting. Helt andet. Okay. Men altså, hvad tænker du? Lydmæssigt? Ja, det passer jo ikke. Altså, det er dejligt, at du er den første, der lige så reaktionerer som mig omkring, hvad der rimer. Men, der vil jeg jo sige, det her, det er jo bare spil. Nu har jeg været herinde et par gange, hvor jeg nogle gange har siddet og altså, svinet rimene til at have sagt, det ikke er et rim. Altså, det her vil jeg jo våge påstå, det er, vi næsten kan kalde et rapper-rim. Mm. Men det er godkendt, fordi det siger, i hvert fald i min bog, fordi det hedder, kommer ind sommer ting. Så du har kommer sommer lige inden, der rimer perfekt, og så ind og ting, så, hvor du har assonans, altså vokalen, der rimer. Mm. Men selve konsonanterne og endelsen vil aldrig gå ind. Altså ting og ind vil ikke gå i en sangbog eller en salmebog. Men på grund af helheden, så, og så er det også lidt med udtalen, ikke? Så sådan, kommer ind sommer ting, og så går den i hvert fald i moderne rap. Ja. Ja, jeg vil også sige, når man hører det, lyder det godt. Og det er vel det vigtigste. Det er det vigtigste, absolut. Og det er faktisk også, altså de her to linjer, når jeg ser kun dig, når jeg kommer ind, vi kunne være en sommerting. Det er refrenget, det kører igen og igen og igen i den her sang. Vi bliver lidt, vil jeg have mere for den samme sang? Skal vi ikke? Jo, det gør vi. Ja. Lad os hoppe til vers 2, der heldigvis ikke er særlig langt. Der er kun et rim. Okay. Lad os håbe det godt. Ja. Ja. Du kunne tage din hale og danse på Langebro. Din hale? Hale. Nå, hale. Det med æ. Nå, sådan nogle. Ja, okay. Og danse på Langebro. Ja, Nå, hæle A. Okay. Ja, han siger, jeg tænkte også, han mangler at sige A. Men det siger han selvfølgelig. Ja, ja, det var bare lidt. Du kunne tage din hæle og danse på Langebro. Ja. Altså, man kan sige, bro er jo sådan en klassisk, eller sådan børnerim, eller den der vokal, ikke, med at du to, sko, go, ko, men jeg tror, nu har vi haft hæle, så jeg tænker, vi skal ikke have noget med sko en gang til. Jeg tror mere, det bliver sådan noget bare os to-agtigt, så jeg tror, jeg vil gå med to. Ja, det kan jeg også sige, det er sgu ret overbevisende. Altså, hvis nu... ja, men det vil også på en måde alligevel være en lille smule sådan meget standard, ikke? Åh, det altså, kan vi godt blive enige om. Så hvis nu de havde været en lille smule kreativ, ikke, så kunne man jo... Altså, og nu er jeg også lige vildt kreativ, ikke? Fordi... Ej, det er jeg ikke. Men jeg så kunne... Hvad så nu med, hvis han sagde, jeg begynder at blive bange nu? Altså, Langebro bange nu? Ja, det var fordi, du lige havde belært mig om det der med sommer og sommerdat. Jamen, jeg kan godt lide rimet. Vi er ude i noget, præcis samme type rim, som vi diskuterede lige før. Jamen, det er to gode bud. Lad os prøve at høre, hvad det rigtige svar er. Tak til Christianshavn, og hold efter fest kun for to. Du får point igen, Esben. Jamen, men jeg synes, det er meget med det kedelige bud, som har ret her. Jeg kunne meget bedre lide dit rim. Ja. Der er jo tilfælde, hvor man godt kan få point, så man ikke rammer det rigtige rim, men man rent faktisk har lavet et bedre rim. Okay, den regel, den har jeg aldrig hørt før. Men Pede B, da han var gæst, han lavede simpelthen et, hvor han gjorde det bedre. Okay. Men det var bedre end Johnny Madsen. Ja, okay. Det, ja. Men der fik han simpelthen point. Jeg ved ikke, om det er et tilfælde her. Jeg vil bare sige det. Så man ikke sådan skal... Man skal ikke holde igen. Nej. Men her der er klokklart point til Esben. Vi har faktisk også lige et C-stykke i den her sang. Det bliver vi næsten også nødt til. Giver det mening? Jeg kigger lige ud på mine tekniker, for det giver ikke så meget mening. Jeg tror, vi spiller det... jeg kan ikke få det til at give mening. Lad os bare prøve. Det er lidt svært, det her. Ja, hvad skal vi prøve her? Fortæl mig alle de ting, vi kunne. Ja. Jamen, altså, det er sådan helt safe, kedelig rim. Jo, så var sku, ikke? Altså nu har vi sku, men det altså, og man kunne jo ligge, altså også sådan semantisk eller sprogligt, altså i den helt forlængelse af det, altså bare fortæl mig alle de ting, vi kunne, mon det her var noget, vi skulle, men det vil, okay, nu er det jo ikke, fordi det har været det mest kreative lyrik indtil videre. Det tror jeg sgu, jeg går med. Det er mit bud. Ja. Ja, men altså, det har du godt en trisse ret i, jo. Altså, ellers så noget med nu eller du. Det kunne det også rime på. Ja, det kunne. Du skal vælge et. En af dem. Nu. Lad os prøve her. Bum. Sådan. Jamen, altså, det er jeg ved ikke, om det er sangen, der er fornemt, men I scorer virkelig godt. Det samme rim stort set kommer en gang til, det hører vi lige bare, uden at vi stopper. Ja, så siger han igen, fortæl mig alle de ting, vi kunne holde fri lige nu. Og så siger han endnu en gang, tager vi lige... Ja, okay, så nu hedder den. Fortæl mig alle de ting, vi kunne. Vi kunne tage et fly lige nu. Fortæl mig alle de ting, vi kunne. Vi kunne holde fri lige nu. Fortæl mig alle de ting, vi kunne. Så kommer der en gang til, og jeg vil bare lige sige, at det ikke nu, den her. Okay. Så det er fortæl mig alle de ting, vi kunne, og så vores gæt. Ja. Okay. Fortæl mig alle de ting, vi kunne. Vi kunne tage et fly lige nu. Fortæl mig alle de ting, vi kunne. Vi kunne holde fri lige nu. Fortæl mig alle de ting, vi kunne. For helvede at skue. For helvede at skue. Ja, det siger jeg. Nej. Det gør jeg ikke. jamen, Jeg ved ikke, om man næsten kan nå... Jo, men det kan han sikkert godt nå at få ind. Men jeg prøver at rime i tu. Ja. Så har du også begge vokaler med. Men jeg ved ikke, om man kan nå at sige, at der er et eller andet hjert, der ikke skal gå i tu, eller glas, der skal, men det må jeg høre. Sejt. Okay. Jamen, så jeg swapper lige. Så jeg tager dit sku fra før, SKU. Altså. Okay. Bare ja. Sådan, ja. Så har vi det med i puljen igen. Ja. Prøv lige at gentage, hvad du sagde. Jeg sagde itu. Itu og sku. Lad os prøve at høre, hvad det rigtige svar er. Vi ikke høre det. Okay. Lad os lige høre det igen. Ja. Pool, eller hvad? Simpelthen. Ja, det var pool. Okay, det var sødt. Vi kunne ligge nede i pool. Det var en kreativ løsning. Ja, den var fin. Ja. Ja, jeg tænkte, vi lige skulle have den med. Åh, oh, den er sjov. Men det var simpelthen Skins. Der var ikke nogen point, men den hedder Sommerting. Og grunden til, at jeg lige er lidt fraværende, det er, fordi jeg lige skal se Nick & Jay. Ja. Lækker. Det er lækker, ja det er. Undskyld mig, baby, har jeg set dig før et sted i København? Og undskyld mig, baby, tillader mig at spørge, hvem er du og hvad er dit navn? Men Skins siger, og undskyld mig, baby, tillader mig at spørge, hvad er dit nummer? Nej, undskyld. Og jeg sagde, undskyld mig, baby, har jeg set dig før? Den er helt perfekt, lige det samme. Et sted i København, det er det samme. Og undskyld mig, baby, tillad mig at spørge, det er det samme. Hvad er dit nummer, og hvad er dit navn? Mm. Så og de siger, hvem er du, og hvad er dit navn? Ja. Det svarer til forskellen mellem, hvad er det, Vanilla Ice, Ice Ice Baby og Under Pressure. Nå, det er i hvert fald tæt på. Men det var Nick & Jay lækker, som Skins havde lånt lidt fra her. Lidt meget måske. Nå, Esben og Ursula, den står faktisk 3-3, men Esben har også en lille halv point. Ja. Så jeg tænker, at vi skal springe ud i en ny sang. Og vi har, se hvad har jeg at gøre godt med her. Spørgsmål om vi lige skal, altså jeg tror vi skifter univers helt. Ikke noget autotune. Nej, der er ikke noget autotune her. Okay. Det skal vi nok vende tilbage til. Vi tager fat i Jens Hundmark og Love Shop. De har været i gang i lang tid, og de er jo det er i år faktisk, de lavede en plade. Vi havde faktisk også noget med dem i sidste omgang af Ringquiz. Og det er et nummer, der hedder I Berlin siger alle farvel. Så vi er lidt over i noget andet, et andet univers. Det lyder mere patosfuldt. Ja, lad os prøve at høre her. I Berlin siger alle farvel. Ja. Han holder, hvad han lover. Sangen hedder I Berlin siger alle farvel, og den første linje er I Berlin siger alle farvel. Ja. Jeg har to bud, og jeg er næsten sikker på, at det er det, som jeg ikke vælger. Det bliver. Så jeg synes, Ursula skal starte. Så hvis hun siger det, jamen, en af dem, så kan... Jeg er helt lost. Jeg har kun propel. Okay, det var ikke en af mine. Det vil jeg gerne afsløre. Jeg rundt med min kasket med propel. det kunne være... ja, den var... Ja. Det var sådan... lidt til en side. Jamen, vi må da godt lige summe en lille... Okay, ja. Held. Så kan jeg godt, så går jeg med den, jeg bedst kan lide af mine, som det så sikkert ikke er. Men det bliver selv, og sikkert, jeg gætter på, at konteksten godt kunne være sådan noget med at passe på dig selv. Åh, oh, ja, klart. Lebewohl. Ja, det synes jeg er et super godt bud. Men jeg kan alligevel godt lide min propel, så den går jeg bare med. Fedt. Du går simpelthen med propel. Jeg synes, det er sådan, man satser. Altså. Ja, det er jeg er altså fuld af respekt, hvis det er rigtigt. I Berlin siger alle farvel. Lad os prøve at høre næste linje. Himmeltårn, banegård, Rennestens hotel. Ah, hotel selvfølgelig. I Berlin siger alle farvel. Himmeltårn, banegård, Rennestens hotel. Hvad synes jeg om det, I hører? Det synes jeg egentlig er... Det er da et fint, ikke? Ja, og jeg synes også, sådan det poetiske, jeg er lige kommet et hak op i forhold til sidste nummer. Ja, hvad tænker du på? Nej, sådan kompleksiteten og sådan stemningsbeskrivelsen er sådan, der er lidt mere at komme efter her, ikke? Mm. I Berlin sagde alle farvel. Du sagde, at det var meget mere patostungt. Hvad tænker du egentlig om selve sådan titlen på Berlin sagde alle farvel? Nå, det er en flot titel. Altså, det var ikke negativt at sige, at det var patosfuldt fra min side. Det var bare sådan, ja, det havde, altså, det var ikke en let sommerting. Ej, det var nok i mål. Det var lidt mere sådan, grounded. Ja. Skal vi tage en linje til? Mm. Lad os. I Berlin er det sultne kød. I Berlin er det sultne kød. Nå, jeg synes, han sagde, er det slut med kød? Ja, sådan hørte jeg det. Jeg tænkte, er det en jeg er ret sikker på, jeg er ret sikker på, at han siger... ja, det gør vi. Ved du, vi bliver nødt til at høre det igen. Ja. Altså, jeg tror ikke, det er en klimasang, men lad os prøve lige at høre lige igen. I Berlin er det sultne kød. Ej, det er god nok. Ja. Han siger, i Berlin er det sultne kød. Altså, i Berlin, er det sultne kød. Okay. Ja. Der er nogle lidt oplagte nogen, men det er ikke fordi, jeg lige kan få hele sætninger til at folde sig ud. Jamen det er også, altså allerede alene på titlen, synes jeg, man kan høre det jo også, der bliver tænkt lidt mere over formuleringen og kreativiteten rent sprogligt, hvor at jeg synes, at i det andet nummer havde vi ret mange, skins, men klichéløsninger eller klassikere, ikke? Hvor at hvis det her stadigvæk havde været skinsnummeret, vi var i gang med, så kunne jeg godt bare finde på at sige død med det samme. Mm. Det var også den, jeg sad. Men, ja. Men, Skød, måske? Ja. Eller måske endda også skød, altså som i verbet. Skød. Så havde jeg også leget med, men... det er sgu et godt spørgsmål. Hvad var det nu? Prøv lige at sige det igen. Hvad var det nu? I Berlin er det sultne kød. Der er jo et eller andet. Er det sultne kød? Der må jo så komme noget, ikke? Det må være det, der er bevægelsen i det, eller hvad? Jeg kunne også sige det som, altså, er det sultne kød, og så sådan tillægge det en egenskab, at så er det en smule blod. Jamen, jeg skulle lige sige, at han siger af det sultne kød. Det er ligesom, om der skal noget, der stiger op, ligesom solen i Berlin og sådan noget. Er det sultne kød. Altså, jeg tror godt, jeg kan egentlig godt se noget med skød for mig. Okay, jeg vil gerne skød. Mjød. Det bliver lidt for teotonisk, tror jeg. Nej, men... Så vil jeg ikke prøve den kreative løsning. Nu var det den anden vej rundt sidst, ikke? Så prøver jeg vuggedød. Åh, sejt. Eller måske mest død, men ja. Ja. Død og med vugge i assidanten, eller hvad man siger. Ja. Helt sikkert. Hvis det er rigtigt, så var det vuggedød. lad os prøve at høre. Nøgne flugtforsøg under livholdet død. Ja, det var død. Det var det. Det var død, og det var selvfølgelig måske også det mest... Du skal ikke tage noget af dit gæt, men stemningen gør, at man ikke tænker det så langt væk. Jeg sagde det vel også selv, at det var nærliggende. Men jeg skal lige forstå hele sætningen. Prøv at sige det må du meget gerne. Ja. I Berlin er det sultne kød, nøgne flugtforsøg under liv og lidt død. Giver det mening? Nej. Altså, hvad var det der af? Hvad har det egentlig? Hvordan relaterer det så til? Kan vi lige få den en gang til? Ja, så lad os høre... Så har vi, okay. Eller jo, hvis man har udladt verbet, ja. Så kan det måske godt. Lad os hoppe lidt tilbage, så kan I lige høre det. I Berlin er det sultne kød. Nøgne flugtforsøg under liv har lidt død. Ellers er det vel også, hvor man bare skal læse ind i det, ikke? Ja, men at, ja, hvis, ja, præcis. At, der bliver lige... Det, jeg tror godt, jeg er med. De mennesker og det sultne kød. Og, ja, det... Det kører. Det kender pens. Vi, det der. Det, vi lever lidt død. Det er lige os. Sådan er Berlin, ja. I Berlin sagde alle farvel. Himmeltårn, banegård, Rennestins Hotel. I Berlin er det sultne kød. nøgne flugtforsøg under liv og lidt død. Og der kommer så med en linje til her. Jeg tror, min høretelefon er stoppet med at virke. Sørensen, er det måske et stik, der er faldet ud? Vi har lige problemer i studiet med... Prøv at... Måske kan du hoppe over til den mikrofon, der sidder derovre. Med glæde. Og jeg kan lige sige så til nye lyttere, at vi er i gang med rimquiz her i AK24/7, og jeg har besøg af Esben Nikolajsen. Han hedder også Albanovic. Og så Ursula Anker Olsen, som er forfatter og ny rektor på forfatterskolen. Og du kan lige vippe mikrofonen lidt op. Er du på plads derovre? Fuldstændig. Okay, sådan. Lad os tage en linje mere i Love Shops i Berlin, siger alle farvel. I Berlin brændte hjertets Berlin. Ja, i Berlin brændte hjertets Berlin. Ja. Altså, jeg synes, det er jo sådan en... I den her type musik, så forestiller jeg mig ikke, at man også rimer på den første del af ordet, altså bær, men det er den her lin. Og det er et ord, man som freestyle rapper har rimet på rigtig mange gange. Så det er det med at vælge, fordi rim er jo faktisk også en mulighed, ironisk nok. Men grin, svin, efter lin. Ja. Yeah. Fin. Mm. Ja, min. Så det er ikke muligheden, der mangler her? Faktisk. Nej, der er næsten for mange af dem, ikke? Okay, skal jeg hjælpe lidt? For der er så mange muligheder. Jeg vil sige, det er ikke blandt jeres fem første umiddelbare bud. Okay. Så vil jeg gerne gå med vin. Det var også lige, jeg sad, lige var lige kommet til min hjerne. Ja. Jamen, skal det så være første gang, vi gætter på det samme? Nu gætter vi på det samme. Det må I meget gerne. Ja. Det må I meget gerne. Blik trompet, smerte, sæl, smeltet, baldakin. Okay. Baldakin. Det var skønt. Ja, ja. Baldakin. Ja. Det havde heller ikke været min næste fem bud, der jeg godt indrømme. I Berlin. Det var også gået lidt tid, før jeg var nået frem til baldakin, tror jeg. I Berlin brændte hjertes Berlin. Blik, trompet, smertesal og smeltet baldakin. Jeg tror, Unmark han får et point her. Det siger vi. Det er vildt nok. Hvad siger I til det vers her egentlig? Hvad tænker I om det? Det er da super flot. Det... Meget Berlin-mæssigt. Ja, jeg synes, det er velskrevet. Igen, det er sådan lidt mere poetisk og aktiverer måske lytteren lidt mere i forhold til at læse nogle betydninger ind, end nummeret, vi hørte før. Mm. Det er jo en smagssag. Ja. Jamen, jeg tror, jeg springer omkvædet over, for der er ikke sådan en rigtig rim i det. Ikke fordi det er dårligt, men det fungerer bare ikke ligesom som rim. Men lad os hoppe ned til vers 2. Og kom her. I Berlin sejler kendret sang. I Berlin sejler kendret sang. Mm. Mm. Ja. Yeah. Jeg synes, jeg kunne sige rigtig mange af de samme ting, som jeg sagde lige før med, at der er mange muligheder. Men det, min aller første indskydelse, det er dem, jeg har ramt mest rigtigt med i dag, det var undergang. Mm. Eller gang, må du så være selv rimet. Jeg havde også gang. Ja. Og klang. Mm. Så men du siger gang. Du siger gang. Ja, altså. Hvad var det nu? Det var for en slags sang. Druknet sang, væltet sang eller kendret sang. Kendret sang. Ja. Ja, men altså, det er jo, jeg synes, undergang er jo et vildt godt bud, men så kan man sige, så bliver det måske også meget sådan tungt i det, ikke? Mm. Og altså, så begynder det at lægge sig op af en anden type, hvad kan man sige, ensretning. Mm, ja. Ej, jeg går med klang, så bare fordi, så siger jeg noget andet. Det synes jeg er så fint. sang. Brømmen driver på grund, hvor vi kyssede en gang. Ja, der er jo, der er jo faktisk point. Yes! Der er point. I Berlin sejler Kendrads sang. Pramme driver på grund, hvor vi kyssede en gang. Det var meget fint. Det er yndigt. Flot point, Esben. Mange tak. Hvad sagde du der med ensretning? At det var, vi var på vej mod en anden form for ensretning? Hvis der havde stået undergang i teksten, så synes jeg måske bare, at den havde ligesom understreget sin stemning lidt for meget. Men det gjorde der jo så ikke. Nej. Her viser vi også nogle lidt andre følelser, selvom der måske stadig er lidt melankoli og tilbagetænkning i det. Ja, altså det her med, at det blev sort i sort. Så det ja, ret, og patosfuldt. Ja. Patosfuldt. Ja. Det gjorde han ikke. Han reddede den lige på målstregen. Der er et rim til. Okay. Sidste rim i den sang. I Berlin forsvinder Berlin. Nå. Den igen. I Berlin forsvinder Berlin. Og vi skal ikke ud i baldakin igen. Så indtil videre hedder verset. I Berlin sejler Kendrads sang. Pramme driver på grund, hvor vi kyssede en gang. I Berlin forsvinder Berlin. Ja. Altså, vi havde jo så mange muligheder før, ikke? Og problemet af dem har vi lidt igen. Men det slår mig lidt som en tekst, hvor det måske ikke lige er det sådan helt åbenlyse rim. Altså, jeg kan godt sådan sætte mig ind i den brainstorm, der har været her, at jeg tror ikke, det er blandt de første fem rim, som artisten er kommet på, som er blevet brugt. Men der er også sådan brugt lidt tid på at lede efter kreative muligheder. Mm. Ja, altså jeg tænker, det må være, altså Berlin, i Berlin forsvinder Berlin ind i eller ned i et eller andet. Ja. Men hvad? Ja. Det er et godt spørgsmål. Ja. I mangel er bedre, tror jeg. Skrin? Et skrin? Mm. Det er faktisk ikke et dumt bud. Er der også sådan lidt og flot, ikke? Ja. Altså, det er jo en flot sang, ikke? Den bruger flotte billeder. Ja. Berlin. I Berlin forsvinder Berlin, og hvad skulle sætningen så være? Jamen, et eller andet med ned i et eller andet skrin. Ja, eller smykkeskrin. Ja, jeg skulle være smykke. Noget af den dur der. Det er ikke et dumt bud. Så går jeg med vores bud fra før, der var vin. det var noget, altså, det kan jeg forholde mig lidt bedre til. Ja, det er godt. Men jeg synes, kreativiteten er skruet lidt op derover på den anden side af bordet. Lad os prøve at høre. Men end du var, så var du min. Ja, han tog oplagt. Ja, nu har jeg lige siddet og rost ham for det, ikke? Ja. men altså, i Berlin... Jeg synes, vi vinder. Ja. Ja. Men er det ikke okay? I Berlin forsvinder Berlin. Hvem du end var, så var du min. Eller hvad? Er det for banalt? Jamen, så synes jeg bare, så bruger man ikke den der flotte bevægelse, man lige har lavet, ikke? At det er jo meget mystisk at sige, i Berlin forsvinder Berlin. Så danser vi ligesom væk fra den igen. Det synes jeg er lidt ærgerligt. Mm. Det vil jeg godt anfægte. Ja. Ja, men det, igen, jeg synes ikke, det er at ringe på nogen måde, men jeg synes også, det er ærgerligt, at kreativiteten i rimet ikke er større, fordi altså Berlin, min, er rigtig simpelt, og nu har der været nogle ret gode valg tidligere, på trods af, at det er rim på primært en stavelse, men så rent faktisk ikke har taget de der oplagte. Jeg synes, der ryger lidt af mystikken og stemningen af ved så at gøre det lige her. Mm. Men altså, det er jo et spørgsmål om smag, og det er jo også ganske udmærket. Ja. Jamen altså, hvad ved jeg? Altså, det rimede i hvert fald. Altså, det kan vi ikke løbe fra. Okay, og det har vi gjort hele vejen igennem. Altså, vi har jo tidligere haft, og det ved du også, at altså, vi har haft sange, der altså dårligt kan holde det. Så her der er point for rim, men... I fik ikke nogen point her til sidst. Vi kan nå en sang til. Fedt. Men jeg vil sige, Ursula, selvom du har kommet mange gode bud, så er du bagud med 2 point. Ja, jeg lever med det. Jeg forudser mit nederlag. Okay. Måske skal vi lige... Jeg tror kun, vi kan nå en til. Vi har... Vi har en sang med Medina. Så har vi en med... Nu ved jeg ikke, om det er nogen. Nu siger jeg altid nogen. Nogen, der hedder Fætter. Måske også bare en. Nu kan jeg se, du kigger på mig. Ja, hvis jeg husker rigtigt, så er det en artist, hvor der er nogle andre, der står og laver musikken og skriver det bagved. Okay. Og det tror jeg, der var en sag om, men jeg er ikke helt sikker. Nej. Nå, er det rigtigt? Ja, det er rigtigt, jo. Vi laver sådan lidt gulddreng-agtigt, hvor det er, altså performeren ikke er, der er nogle andre, der står bag, du ved. Milli Vanilli, siger du noget? Nej, okay. Og så har vi, jamen, vi bliver næsten nødt til at tage Medina, så. Det er altså det Brøndshøj Fodboldklubs nye slagsang. Det kan altså også noget. Vi prøver kræfter med den. Ja, ja. Altså, jeg er med på det værste. Udover Brøndshøj er Junker. Nogen kender ham. Christian Junker. Hvad skal jeg sige? Jeg skal sige, det er en lejlighedssang. Altså, det er jo skrevet til altså bestemt formål. Det er ikke nødvendigvis en poet som Jens Unmark, der går rundt i Berlins gader. Det han har haft en deadline, lad os bare sige det. Ja. Okay, her er det altså Brøndshøj, humlebierne, eller hvad de bliver kaldt. Altså, det er fodbold? Fodbold. Men jeg vil sige, at det, altså, Juncker fejler ikke noget, og den er ikke skrevet sådan til laveste fodboldnævner, hvad man kan sige. Han laver nogle... Altså, du skal ikke sige noget, fordi I kan høre det, men jeg vil bare sige, at det er ikke normalt bare mål og skål, det hele. Okay. Må lige se. Nej. Det var der ikke. Ja. Det var der ikke, okay. Så lad os prøve kræfter med, den hedder Udover Brøndshøj. Vi er en streg i luften. Ja. Vi er en streg i luften. Aha. Det er det. Det er jo... Betyder det ikke, at man er meget tynd eller sådan noget? Jo eller let at overse, men jeg tror heller ikke, Brøndshøj er en af de fodboldklubber med sådan den største succeshistorie i Danmark. Jeg tror mere, det er sådan et anden divisions fodboldhold i den tredje bedste række. Ja. Men man kan sige, at luften er jo ikke så let at rime på endda. Mm. I hvert fald ikke, hvis du også vil den der vokallyd med. Duften. Ja. Det er et godt bud. Eller så, hvis man kan undvære vokalen, så kan man saften, kraften. Ja, det er rigtigt. Hvis du går ned og bare tager endelsen der. Ften. Ja. Jeg vil gerne prøve frugten. Og høste frugten måske. Mm. Så jeg siger kraften, prøver jeg bare for at være på tværs. Ja, helt klart. Kraften og frugt. Frugten. Kraften og frugten. Vil du høre? Luften. Vi er sat på tungen. Okay. Altså, det var jo helt forkert. Nej. Men der har vi igen. Det er de reaktionæres klub her. Ja, ja, men jeg synger den sang hver eneste gang, jeg laver den her quiz, for jeg er enig med dig, Ursula. Vi er en streg i luften, vi er salt på tungen. Ja, jeg går ikke i helt samme forsvarsposition som sidst. Den her er jeg også lidt skeptisk over, for jeg kan godt se, at du har vokallyden, altså assonansen i to og lo, men altså endelsen gør, den er lidt sværere, synes jeg. Ja. Ja. Og noget af det, de også snakker om, de der freestyle rapper nogle gange, Oslo, det er, at så kan man bare skrulle op for sin dialekt. Hvis man har noget at trække på. Men det, gør han jo ikke helt nok her, vel? Nej, altså der er jo... Uanset hvordan du vil udtale det her, så vil der jo være noget uoverensstemmelse, og det synes jeg især der. Hvordan kunne man, hvilken dialekt kunne redde det? Det skal ikke. Nej, det skal ikke. Du skal godt forsøge. A for effort. Okay. Men jeg bare i andre sammenhæng har jeg hørt det argument. Okay. Men der sker det, at... Men altså, hvis man nu slet ikke har til hensigt at rime, så er der ikke noget galt i det, kan man sige. Nej. Så vidt jeg ved, så er der rim hele vejen ned. Så okay. Det er meget mærkeligt. Okay. I får begge to et point. Fedt. Det kan jeg godt lide. Det letteste point, I har fået i aften. Ja. Lad os prøve at tage en til. Vi er al den tid, der er gået. Ja. Gået. Ja. Jeg tænker bare højt. Ja, jamen det kan jeg også gøre, men ja, det er fordi, jeg har tre gode bud, synes jeg. Jeg er lidt bange for, at du stjæler et af dem. Ja, det kan jeg godt se. Så jeg skal lige beslutte mig for, hvad delen jeg vil vælge. Vi er al den tid, der er gået. Nået, stået. Ja, der var nemlig et af mine gode bud, ikke? Ja. Nået, synes jeg. Den passer i hvert fald ind i kontekst med et eller andet, hvad vi har nået. Mm. Ja, helt klart. Så prøver jeg... Gået? Ja. Og undskyld, ja, måske forstår jeg ikke. Jeg kan godt være, jeg sidder bare og brøller op. Nej, det kan jeg meget godt lide. Du har forstået konceptet perfekt, Jose. Det er godt. Jeg vil gerne prøve slået. Ja. Om der kunne være det... med nogen, de har slået, eller de er blevet slået, eller... Ja, ja. Slået er et godt bud. Og hvad var dit, Ursula? Hvad var det nu, det første var? Vi er al den tid, der er gået. Vi er al den tid, der er gået. Ja. Vi er... Og så kan det jo ikke være gået. Det havde vi jo. Ja. Vi er alt det, vi har nået. Må jeg lave min om til fået? Ja. Fået? Ja. Fået og nået. Ja. Okay. Cool. Og den skat, der aldrig blev fundet. Ej, altså. Jeg tror altså ikke, han rimer. Jo, fordi jeg var, det kommer. Det kommer. Ja. Jo. Altså, det rimer jo ikke. Nej, det synes jeg ikke. Nej, eller I får point igen. I får mange point på den her. Okay. jeg lover, den næste, det er et rigtigt rim. Det lover du? Ja, den kommer her. Så den ligger her stadigvæk. Så den ligger her stadigvæk. Ja. Det er jo et af de ord, der er svære at rime på stadigvæk. Især hvis du er stadig med. Jeg tror engang, jeg er en freezer rapper sagt, jeg er en glad lille knægt. Stadigvæk. Og det, der begynder man at skulle lave nogle kreative ordopdelinger for sådan noget. Og det tror jeg. Jeg tror, vi er ude i... Jeg skyder på hæk. De ligger der stadigvæk ude omkring, hvor der er en eller anden hæk. Sådan. Yes. Det er sgu meget godt bud, det må jeg sige. Altså, Ja. Ellers så... noget med en række, altså hvor man ikke udtaler e'et til sidst, en række, det giver måske rigtig mening. Noget med rækker og et eller andet, det ved jeg ikke. Sik, smæk, nej, okay, det er det nok ikke, det tror jeg ikke. Jo, det ved jeg, det kunne du godt sige i en fodboldkontekst. Et fodboldord, ikke? At man giver nogen smæk. Ordentligt gang smæk. Det kan også være, vi lyder det. Jeg synes, vi er. Der er sådan en lille smule... Jeg synes, stemningen er sådan lidt mere nedtonet. End... Ja. Må jeg lave min om igen? nu bliver jeg rigtig svært, men nu gik det lidt tid, kommer jeg på noget. Tjek. Noget med, at vi ligger her stadigvæk, I kan bare komme og tjek. Okay. Det tror jeg måske mere, han siger på, end noget det med hæk. Det synes jeg er så godt bud. Ja. Så tjek. Tjek. Altså, jeg ved, jeg er helt du går helt i stedet. Jeg er gået død. Ja. Der må jeg et eller andet, der rimer på stadigvæk. Altså, kunne ikke godt bare finde på at rime på væk? Det rimer jo, selvom... Ja, det er jo en gentagelse, men... Ja. Stadig. Jeg vil sige, indtil videre er han jo ikke... Altså, han kan jo finde på hvad som helst. Ja. Ja. Ja. Så du siger væk på væk? Ja. Gæk. Stadig sådan. Væk, vintergæk. Ja, okay. Det var meget. Ja, altså du har jo hækgæk, som rimer fremragende, ikke? Stadig og vinter er der så ikke så meget at komme efter, men altså, det kan man sagtens. Så den ligger her stadigvæk mellem boligblok og vintergæk, og det er jo fodboldklubben, han snakker om. Jamen, der er ingen point her. Så er... Ej, tiden løber. Vi hopper lige ned til andet vers. Ja. Og der er faktisk også kun et rim, så vidt jeg kan se. Der er på flere. Lad os bare tage anden vers. Vi er gået gennem mag og ben. Held og lykke, siger jeg bare. Altså. Ja. Ja. Men det er også, du ved, sådan en sætning, altså den kan jo ende hvor som helst. Ja. Altså sådan rent betydningsmæssigt. Altså. Det må man sige. Gennem... Jeg vil gerne prøve sten. Og måske... Og det er marv og ben. Og der kunne næsten sådan med gravsten. Men hvis så skulle der være en vokal eller en stavelse til mellem gravsten, ikke? Så skulle det være grav og sten. Marv og ben. Ja, stokkersten er faktisk god. Men det er jo det fede ved at have sagt sten, så har jeg begge muligheder. Ja, du har sagt sten. Så, Ursula, det er jo nu, du skal til at score point. Du har under 3 minutter og to rim tilbage. Skal jeg prøve stok og sten? Så du prøver også sten? Ja. Ja, så du skulle vide, hvad der sker. Men så, med stok, jo. Med stok, ja, okay, ja, klart. Okay, cool. Kom her. Vi har vendt alle sten. Ej, I får begge 2 point. Nå. Altså, vi er gået mellem mag og ben. Vi har vendt alle sten. Så det næste, det er ikke rigtig rimeligt. Jeg siger lige til producer Josefine, lad os lige prøve at køre ned til, og så stoppe efter, den ligger nok stadigvæk. Du kan bare lige høre det næste. Bare spil, og så hører vi ned til den. Ja, så har vi den linje igen. Vi havde den før, der hed den, så den ligger her stadigvæk mellem boligblok og vintergæk. Det var i første vers. Mm. Så nu hedder den, den ligger der nok stadigvæk. Mellem boligblok og sommerhæk. Hvor er det sejt. Hallo. Hallo. Ja. Ellers, nej, jeg tror, jeg prøver dit forhenværende tjek. I kan selv gå hen og tjekke. Ja. Ja, den ligger måske også bedre. Den ligger der nok stadigvæk. Så ja. Lad os prøve at høre. Mellem hybenbusk og vinterdag. Ej. Mellem hybenbusk og vinterdag. Dæk. Dæk? Ja. Nå, dæk for fanden. Okay, yes. Jamen, ej, hvor morsomt. Det er utroligt, det bliver ved med de her stedsbetegnelser. Det var aldrig hæk. Eller? Ej. Jeg kan ikke nå mere nu, fordi vi har kun et minut tilbage. Jeg kan simpelthen ikke nå at tage hul på en ny sang. Ej. Og Esben, du scorede 8,5 point. Jeg tror ikke, der er nogen, der har fået så mange point før. Jeg skulle sige, det er i hvert fald min rekord herinde. Ja. Og Ursula, du har forholdt sig 6 point. Det er også, altså det er virkelig flot i forhold til... Jeg har ikke blameret mig fuldstændig. det er flere, end jeg plejer at få. Jeg vil sige, der var faktisk... Nogle af sangskriverne, der måske faktisk lige denne omgang gjorde det, blamerede sig mere, end I gjorde. Jeg er ked af det sidste valg. Jeg skulle have taget en sejrsang. Nå. Det er simpelthen alt, vi når. Okay. Esben Nikolajsen, Albanovic, Tusind tak for sejren, eller deltagelsen. Mange tak, mange tak. Og Ursula Anka Olsen, tusind tak, for du deltog. Ja, men og, det var rigtig sjovt. Tak, fordi jeg måtte komme. Ja, og AK427 er slut for i aften, men vi er tilbage i morgen kl. 17.05. Nu går vi plads til nogle nyheder. Du lytter til Radio 247.